ันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสามเณรประจำปีพุทธศักราช2558ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ปกติเวลาวันที่ขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุเข้าประชุมกันเพื่อฟังพระปฏิโมกข์พระปฏิโมกข์ก็คือศีลของพระมีอยู่227ข้อเป็นการทบทวนความจำเพื่อรักษาพรหมจรรย์พระสารีบุตรเคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรที่จะทำให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้ยาวนานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องมีพระวินัยต้องมีพระปฏิโมกข์ในยุคนั้นเป็นยุคเริ่มแรกของพระพุทธศาสนาตอนที่พระสารีบุตรกราบทูลนั้นยังไม่มีพระมากและยังไม่มีลาภสักการะมากและพระส่วนใหญ่ก็เป็นพระที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมาเพราะว่าพระยังมีน้อยและเป็นพระที่เป็นพระอริยบุคคลทั้งนั้นสองลาภสักการะที่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็ยังมีไม่มากเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมาแต่ต่อมามีคนมีศรัทธามากขึ้นได้เข้ามาบวชกันมากขึ้นโดยที่ไม่ได้เป็นนักบวชมาก่อนเป็นคารวาสผู้ครองเรือนมาบวชแล้วก็มาปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ว่าการอยู่ของพรหมจรรย์ของผู้ที่มีพรหมจรรย์นั้นอยู่อย่างไรก็เลยมีการทำผิดมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับผู้ถือเพศพรหมจรรย์เช่นมีชายคนหนึ่งเป็นลูกของเศรษฐีมีความปรารถนาที่จะบวชอย่างแรงกล้าแต่บิดามารดามีลูกชายคนเดียวก็ไม่ยอมให้บวชลูกชายก็เลยประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมกินอาหารจนกว่าจะได้บวชบิดามารดาก็ไปขอร้องให้เพื่อนฝูงของลูกชายมาเกลี้ยกล่อมแต่เกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจลูกชายได้ก็เลยต้องอนุญาตให้บวชแต่หลังจากบวชแล้วก็ยังอยากจะมีหลานเพื่อที่จะสืบทอดสกุลสืบทอดมรดกของเศรษฐีชายคนนี้มีภรรยาก่อนที่จะมาบวชพอถึงช่วงที่ตกฤดูก็เลยพาภรรยานี้มาหาพระแล้วขอร้องให้ร่วมหลับนอนกันเพื่อจะได้ผลิตหลานขึ้นมาตอนนั้นไม่มีพระวินัยข้อบัญญัติห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนเสพกามชายคนนั้นก็เลยคิดว่าพระรูปนั้นก็เลยคิดว่าไม่มีความเสียหายอะไรก็เลยร่วมหลับนอนกับภรรยาอดีตภรรยาของตนแต่หลังจากนั้นมาจิตใจก็ไม่สบายร่างกายก็สู้ผอมพระเพื่อนก็เลยถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าไปร่วมหลับนอนกับอดีตภรรยา ก็เลยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงว่าทรงตรัสว่าการเป็นนักบวชเป็นเพศพรหมจรรย์นี้ไม่เหมาะสมที่จะไปร่วมหลับนอนกับใครก็เลยปรากฏมีการบัญญัติศีลข้อแรกของพระขึ้นมาก็คือปาราชิกข้อที่หนึ่งคือการเสพเมถุนห้ามไม่ให้พระเสพเมถุนนี่คือเป็นที่ไปที่มาของพระวินัยหรือพระปาติโมกศีล227ข้อของพระภิกษุต่อมามีผู้สนใจมาบวชกันมากขึ้นมากขึ้นก็มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อเพศพรหมจรรย์มากขึ้นก็มีคนไปร้องเรียนกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกมาไต่สวนเมื่อได้ความแล้วก็ลงมติว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรไม่ควรก็บัญญัติเป็นข้อห้ามขึ้นมาตามลำดับจนมีศีลอยู่227ข้อด้วยกันข้อห้ามต่างๆที่พระภิกษุไม่ควรประพฤติเพราะว่าเมื่อประพฤติไปแล้วจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้ที่แก่ตัวพระภิกษุเองและแก่พระพุทธศาสนาเพราะจะทำให้ผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเสื่อมศรัทธาได้และจะทำให้ผู้ไม่มีศรัทธานั้นไม่เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของพรหมจรรย์พระภิกษุจะต้องลงทุกกึ่งเดือนคือทุก15วันคือวันพระวันขึ้น15ค่ําหรือวันแรม15ค่ํา14ค่ําเป็นวันที่พระภิกษุจะต้องประชุมกันแล้วทบทวนศีล227ข้อเรียกว่าลงปฏิโมกลงไปฟังพระปฏิโมกจะมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้อ่านคือเป็นผู้ท่องจําศีล227ข้อแล้วก็แสดงออกมาเป็นภาษาบาลีแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งเปิดดูหนังสือทบดูว่าพระภิกษุที่แสดงนั้นแสดงถูกต้องหรือไม่อันนี้เรียกว่าเป็นการลงฟังพระปฏิโมกข์ของพระภิกษุที่จะพระภิกษุถ้ามีตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปจะต้องมีการฟังพระปฏิโมกข์ถ้าอยู่รูปเดียวก็ให้ทำความเข้าใจด้วยตนเองในตนเองว่าวันนี้เป็นวันทบทวนศีลของตนเช่นพระภิกษุที่ไปจารึกอยู่ในป่าคนเดียวไปปลีกวิเวกไปทุดงก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ทบทวนด้วยตนเองว่าศีลของตน227ข้อนี้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์หรือไม่ถ้าไม่ก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ไว้นี่คือเรื่องของพระปฏิโมกข์ที่จะเกิดขึ้นทุก15วันคือวัน15ค่ําขึ้น15ค่ําแรม15ค่ําหรือแรม14ค่ําวันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ําแต่เป็นกรณีพิเศษเป็นวันสุดท้ายของพรรษาพระพุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุทำปวารณากันแทนฟังพระปฏิโมกข์การปวารณาก็คือการอนุญาตให้ผู้อื่นตำหนิตนเองด้วยการกล่าวด้วยวาจาว่าถ้าท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของข้าพเจ้าขอให้ท่านเมตตาข้าพเจ้าด้วยการว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิดอันนี้เป็นการปวารณาตัวที่พระภิกษุทุกรูปตั้งแต่พระเถระลงไปจนถึงพระที่ด้อยอวุโสที่สุดองค์สุดท้ายจะต้องกล่าวกันตามลำดับ ม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงปวารณาตนต่อสงฆ์เพื่อเป็นการโลละมานะทิฏฐิการถือตัวถือตนว่าตนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยถ้าทำผิดมันก็ผิดเหมือนกันแล้วถ้าทำผิดแล้วมักจะมองไม่เห็นความผิดของตนนั้นท่านว่าแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เห็นเป็นเหมือนผงธุลีส่วนความผิดของผู้อื่นแม้จะเป็นเพียงผงธุลีก็เห็นเป็นกองภูเขาใหญ่โตอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการปวารณาเรามักจะมองโทษของเราเป็นโทษเล็กๆน้อยๆแต่คนอื่นเขาจะมองโทษของเราที่เรามองเห็นว่าเล็กๆน้อยๆนี่เป็นโทษที่ใหญ่โตจึงให้พระประกาศตนเองอนุญาตให้ผู้อื่นให้พระภิกษุรูปอื่นที่อยู่ร่วมจำพรรษากันได้ว่ากล่าวตำหนิติเตียนเพราะเรามักจะเข้าข้างตัวเราเรามักจะมองตัวเราว่าดีเสมอคนอื่นนั้นเขาไม่ได้มองเหมือนเราเขาไม่เข้าข้างเราเขามองไปตามความเป็นจริงจึงต้องอาศัยผู้อื่นคอยนำหนิคอยเตือนเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองเพราะการที่ผู้อื่นชี้ความผิดให้กับเรานี้ก็เป็นเหมือนกับกระจกสองเงาเรามองไม่เห็นหน้าเราเวลาเราแต่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวทำความสะอาดเราต้องมีกระจกส่องหน้าดูเราถึงจะรู้ว่าหน้าเราหน้าตาของเราสะอาดหรือไม่ถ้าไม่มีกระจกเราก็จะไม่รู้ฉันใดผู้ที่เขาว่ากล่าวตักเตือนเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับกระจกส่องหน้าเราหรือเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะความบกพร่องของเรานี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะทำให้เกิดโทษกับตัวเราเองแต่ถ้ามีผู้คอยชี้คอยบอกโทษของเราก็เหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองกำจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเราเองแล้วเราก็จะได้มีแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราดังนั้นเวลาใครเขากล่าวโทษเราบอกถึงความบกพร่องของเรานี้ท่านบอกว่าควรที่จะยกมือไหว้เขาขอบคุณเขาที่เขามีความเมตตาชี้โทษของเราเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราถ้าเป็นการพูดด้วยเหตุด้วยผลและเป็นความจริงแต่ถ้าเขาพูดด้วยความไม่จริงเราก็อย่าไปถือสาเขาคิดเสียว่าตาเขาบอดมองไม่เห็นกล่าวโทษเราในโทษที่เราไม่มีแต่เราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาควรจะถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจของเราว่าเรารับคำนินทาได้หรือเปล่าหรือเราจะเอาแต่คำสรรเสริญเพียงอย่างเดียวถ้าเราเอาคำสรรเสริญเพียงอย่างเดียวเวลาใครตำหนิติเตียนว่ากล่าวเราจะไม่พอใจเราจะเสียใจแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลคนที่มีปัญญาจะรับได้ทั้งคำสรรเสริญและคำนินทาและจะรู้ว่าเป็นคำพูดที่จริงหรือไม่จริงบางคนบางครั้งคำสรรเสริญของคนก็ไม่ได้เป็นคำสรรเสริญที่จริง ที่ตรงกับความจริงแต่เขาพูดเพื่อเอาใจเราเพราะเขาอาจจะอยากได้ผลประโยชน์อะไรจากเราเขาก็เลยมายกย่องเราสรรเสริญเราโฆษณาสรรพคุณที่ไม่มีในตัวเราเราก็ฟังไว้แล้วก็ปล่อยวางก็ให้รู้ว่าคนนี้เป็นคนที่สอพรอคนที่พูดไม่ตรงกับความจริงเช่นเดียวกับคนที่ชี้ความผิดที่ไม่มีในตัวเราก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเกลียดเรา ขาไม่ชอบเราเขาก็เลยปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ความเราแต่เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องหวั่นไหวถ้าเราไม่มีความผิดใครก็จะปั้นความผิดขึ้นมามันก็ปั้นไม่ได้เหมือนกับปั้นน้ำให้เป็นตัวคนที่เป็นคนฉลาดคนมีเหตุมีผลเขาไม่เชื่อง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการสรรเสริญหรือเป็นการนินทาเขาจะฟังด้วยเหตุด้วยผลและพิสูจน์ให้เห็นตามสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาดังนั้นเราไม่ต้องไปวิตกกังวลถ้าใครเขามาว่ากล่าวเราในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำถึงแม้คนอื่นจะเชื่อก็ช่วยไม่ได้เพราะคนในโลกนี้มีหลายแบบบางคนก็เชื่อง่ายใครพูดอะไรก็เชื่อเลยบางคนก็เชื่อยากหรือไม่เชื่อเลยก็เป็นได้ทั้งสองแนวทางบางคนเขาได้ยินคำสรรเสริญในตัวเราเขาไม่เชื่อก็มีบางคนที่ได้ยินคำตำหนิติเตียนในตัวเราเขาไม่เชื่อก็มีเชื่อก็มีแต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อนั้นไม่ใช่เรื่องของเราไม่เป็นสาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ที่ความจริงว่าเราทำผิดหรือไม่ทำผิดถ้าเราทำผิดคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ผิดอยู่ดีเราก็ควรที่จะแก้ไขถ้าเราไม่ผิดคนจะเชื่อก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เรารู้อยู่กับใจของเราว่าเราไม่ผิดก็เท่านั้นเองนี่คือหลักการของการฟังคำสรรเสริญหรือคำนินทาของผู้ที่มีเหตุมีผลจะไม่ได้ฟังด้วยอารมณ์จะไม่ดีใจเวลาใครเขาชมไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามแล้วก็จะเสียใจเวลาใครเขาตำหนิติเตียนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เป็นคนที่ไหลไปตามอารมณ์ชอบสรรเสริญไม่ชอบนินทาก่อนอย่างนี้มักจะเป็นเหยื่อของคนที่เขาเห็นข้อบกพร่องของเราเขาจะมาเยือนยอเราเพื่อให้เราดีอกดีใจเพื่อให้เราชอบเขาแล้วเขาก็จะได้มาหลอกเราได้ดังนั้นนี่คือเรื่องของการปวารณาตัวพระสงฆ์เราอยู่ร่วมกันย่อมรู้ย่อมเห็นพฤติกรรมของกันและกันถ้าทำไม่ถูกต้องตามหลักพระวินัยก็ควรที่จะกล่าวตักเตือนกันได้ไม่ควรถือตัวว่ามีพรรษามากหรือมีพรรษาน้อยแต่ก็มีธรรมเนียมมีความเคารพกันอยู่ผู้น้อยก็มักจะไม่ว่าผู้ใหญ่ถ้าจะเตือนผู้ใหญ่ก็จะต้องใช้อุบายคือไม่พูดโดยตรงอาจจะไปทำอะไรให้ท่านได้เห็นได้เข้าใจโดยที่ไม่ได้ว่ากล่าวโดยตรงหรือถ้าจะว่ากล่าวก็อาจจะว่าด้วยความเคารพขออนุญาตก่อนขออนุญาตแจ้งหรือบอกสิ่งที่ท่านได้ทำมามีนิทานเรื่องหนึ่งก็หลวงตากับพระบวชใหม่ท่านไปกิจนิมนต์นอกวัดขากลับเดินกลับวัดต้องผ่านลำห้วยซึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวกรากอยู่มีหญิงชราอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ที่ข้างลำธารลำห้วยแล้วก็มีหน้าตาซึมเศร้าหลวงตาท่านก็ถามว่าเป็นอะไรหรือแกบอกว่าอยากจะกลับบ้านแต่ไม่กล้าข้ามห้วยกลัวจะถูกน้ำพัดไปหลวงตาด้วยความเมตตาก็อุ้มหญิงชราคนนั้นแล้วก็เดิน ข้ามห้วยพาหญิงชราข้ามห้วยไปพระที่ติดตามหลวงตาซึ่งเป็นพระบวชใหม่ก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าตามพระวินัยพระภิกษุไม่ควรที่จะแตะต้องร่างกายของสีกาของผู้หญิงก็เดินคิดไปตามเดินตามหลวงตากลับวัดไปด้วยความจิตใจที่ขุ่นมัวหรือไม่เข้าใจสงสัยว่าหลวงตาทำไมถึงละเมิดพระวินัยทำไมไม่เคารพพระวินัยพอไปถึงที่วัดก็ทนไม่ไหวก็เลยกราบขออนุญาตถามหลวงตาท่านว่าหลวงตาท่านทำไมไปอุ้มผู้หญิงคนนั้นหลวงตาท่านบอกว่าเราปล่อยมันไว้ตั้งแต่ลำห้วยแล้วคุณยังแบกมันมาถึงวัดอีกเหรอนี่คือหลวงตาท่านเป็นคนที่บวชมานานท่านมีปัญญาถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะเป็นข้อห้ามแต่ท่านพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตาโดยที่จิตใจของท่านนั้นไม่มีความกำหนัดยินดีต่อการสัมผัสร่างกายของเพศตรงกันข้ามเพราะท่านได้ปฏิบัติท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็เลยสามารถที่จะทำในสิ่งที่ผู้ที่บรรลุธรรมยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่กล้าทำเพราะว่าถ้ายังไม่บรรลุธรรมพอไปแตะต้องร่างกายของเพศตรงกันข้ามก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาได้แต่ท่านได้กำจัดกามอารมณ์หมดไปแล้วท่านจึงไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้พระวินัยข้อนี้ห้ามไว้สำหรับผู้ที่ยังมีกามอารมณ์อยู่แต่ผู้ที่ไม่มีกามอารมณ์แล้วจะแตะหรือไม่แตะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะทำเป็นตัวอย่างไม่ดีให้แก่ผู้ที่มาบวชใหม่เท่านั้นเองแต่ถ้าผู้ที่รู้ความประพฤติของท่านของผู้ที่กระทำว่าท่านเป็นพระระดับไหนแล้วเขาก็จะไม่กังวลอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระผู้น้อยที่มีความสงสัยในพฤติกรรมของพระผู้ใหญ่ก็เลยต้องกราบถามขออนุญาตกราบถามท่านก็สอนกับสอนให้เกิดปัญญาว่าจิตนั้นควรจะตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ควรไปในอดีตไม่ควรไปในอนาคตเพราะจิตไปในอดีตไปอนาคตจะเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเองจิตของพระใหม่เดินกลับวัดด้วยความฟุ้งซ่านแต่จิตของหลวงตาท่านอยู่กับปัจจุบันท่านอยู่กับการเดินของท่านไปท่านลืมอดีตที่ท่านได้ทำไปแล้วคือลืมเรื่องของหญิงชราคนนั้นไปแล้วแล้วเหตุที่ท่านทำมันก็ไม่ได้ทำด้วยความกำหนัดยินดีแต่ทำด้วยความเมตตากรุณานี่คือเรื่องของจิตใจของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันที่การกระทำนั้นมีโทษกับไม่มีโทษต่างกันคนที่ไม่มีกามอารมณ์แล้วทำอะไรยังไงมันก็ไม่เป็นโทษคนที่มีกามอารมณ์อยู่นี้ถึงแม้ไม่ทำก็ยังเป็นโทษได้เพียงแต่คิดขึ้นมามันก็ทำให้ใจร้อนได้แล้วเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาแล้วนี่คือความแตกต่างของจิตใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่ได้ปฏิบัติได้กำจัดโทษภายในใจของตนแล้วการกระทำจะเป็นกิริยาไปหมดจะไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์แต่ผู้ที่ยังมีความมีโทษอยู่ในใจถ้าทำไปแล้วมันจะเกิดโทษกับตนเองและเกิดโทษกับผู้อื่นได้ด้วยนี่คือเรื่องของพระวินัยเรื่องของการภาวนาตัวถ้าผู้น้อยมีความเห็นว่าควรจะว่ากล่าวตักเตือนผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ทำได้ แต่ควรจะมีมารยาทไม่พูดแบบเสียมารยาทคือยกตนข่มท่านตนเป็นผู้น้อยจะไปตีตนเสมอท่านหรือสูงกว่าท่านเพราะเห็นว่าท่านทำผิดแล้วก็ไปชี้หน้าบอกว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ได้อย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้สำหรับผู้น้อยที่จะพูดกับผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ยังต้องมีความเคารพต่อผู้ใหญ่จะพูดอะไรก็ต้องกราบขออนุญาตก่อนเหมือนลูกกับพ่อแม่เวลาเห็นพ่อแม่ทำอะไรไม่ดีถ้าอยากจะว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่ก็ต้องดูกาลเทศะดูว่าควรหรือไม่ควรดูว่าพ่อแม่นั้นยินดีฟังเราหรือไม่ถ้ารู้ว่าท่านไม่ฟังก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาไม่ใช่ฐานะของเราที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่โดยลูกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำยกเว้นพ่อแม่ปวารณาตนเองไว้เช่นบอกลูกไว้ว่าถ้าพ่อแม่ทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องบอกได้นะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีเหตุมีผลแต่การจะบอกนี้ก็ต้องบอกด้วยความเคารพไม่ใช่ถือว่าผิดแล้วก็พูดว่ากล่าวดุด่าได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่การที่จะไปดุด่าว่ากล่าวผู้ใหญ่นี่ไม่ถูกและยกตนข่มท่านนี้ไม่ถูกยังไงยังไงท่านก็ต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเสมอเรื่องผิดเรื่องถูกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องการพูดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้จะเป็นบอกการบอกความผิดของท่านก็ต้องพูดด้วยความเคารพและต้องขออนุญาตก่อนถ้าท่านไม่อนุญาตก็ไม่ต้องพูดปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของท่านไปนี้เป็นจึงเป็นวันปาวนาของพระภิกษุทุกวัดทุกประเทศที่ไหนมีพระภิกษุวันสุดท้ายของพรรษาจะเป็นวันปาวนาตัวเป็นการสอนของพระพุทธเจ้าที่แสนฉลาดที่สอนให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันนั้นอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขปกติอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีบ้างลิ้นกับฟันก็อาจจะมีพลาดพังขบกันบ้างอยู่ร่วมกันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างโดยที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามแต่ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็จะต้องมีการเตือนกันบ้างบอกกันบ้างว่าการกระทำที่ทำนี้ไม่ถูกต้องอย่างไรเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ทั้งของผู้กระทำเองและเป็นประโยชน์ก่อต่อผู้ที่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความรักมีความสามัคคีต่อกันไม่ใช่อยู่แบบโกรธเกลียดกันไม่พอใจกันนี่คือเรื่องของวันนี้นอกจากนั้นก็มีการตักบาตรเทโวในตอนเช้าซึ่งตามธรรมเนียมแล้วจะต้องตักวันหลังคือต้องตักวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้ยังไม่ได้เป็นวันออกพรรษาวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากเขาลงจากสวรรค์ลงมากลับมาสู่โลกมนุษย์หลังจากที่ได้ทรงขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาอยู่3เดือนด้วยกันขึ้นไปสั่งสอนทำให้แก่พระพุทธมารดาด้วยความกตัญญูกตเวทีถึงแม้ว่าพระมารดาจะอยู่กับพระราชโอรสได้เพียง7วันพระมารดาก็เสด็จสวรรคตไปแต่การให้กำเนิดนี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณอันใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าจึงมีความปรารถนาที่จะทดแทนบุญคุณให้แก่พุทธมารดาและวิธีที่จะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบก็มีอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วคือมีความสามารถที่จะสอน ให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายถึงแม้ว่าจะได้เคยทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปแล้วก็จะมีภพชาติเหลืออยู่ไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างมากก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาและได้มอบให้กับพระพุทธมารดาโดยได้แสดงพระธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนพระพุทธมารดาไว้อยู่หนึ่งพรรษาด้วยกันจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็เลยถือว่าได้ทดแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ววิธีอื่นนี้พระองค์ทรงบอกว่ายังไม่พอทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ด้วยวิธีอื่นจะให้เงินทองท่านเป็นกี่ร้อยล้านพันล้านจะเลี้ยงดูท่านอย่างดีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะจัดงานศพให้ยิ่งใหญ่ตาการตาขนาดไหนก็ตามบุญคุณที่ท่านมีต่อเราก็ยังไม่หมดจะหมดก็ต่อเมื่อเราสามารถทำให้ท่านได้เป็นพระโสดาบันทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปและทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากผู้ที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นอย่างน้อยก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถ้าตนเองยังเป็นโสดาบันไม่ได้สอนตนเองให้เป็นโสดาบันไม่ได้จะไปสอนคนอื่นให้เป็นโสดาบันได้อย่างไรพระพุทธเจ้านี้เป็นโสดาบันเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจึงสามารถสอนพุทธมารดาให้เป็นพระโสดาบันได้ส่วนพระราชบิดาตามตำราท่านก็สอนให้บรรลุเป็นพระอรหันต์7วันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตนี่ก็เป็นการทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระราชบิดาพระพุทธบิดาแล้วก็ทรงต่อบุญคุณของพระแม่เลี้ยงพระมารดาเลี้ยงด้วยการอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุณีรูปแรกของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ขออนุญาตจากพุทธเจ้าให้ได้บวชก่อนหน้านั้นจะไม่มีภิกษุณีเพราะการเป็นภิกษุณีนี้เป็นของที่ยากมากยากยิ่งกว่าการเป็นภิกษุเพราะว่าภิกษุณีเป็นเพศหญิงแล้วการอยู่แบบภิกษุภิกษุณีนี้จะต้องอยู่แบบทรหดอดทนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจพระองค์ในเบื้องต้นนี้ไม่ปรารถนาที่จะบวชภิกษุณีเพราะทรงเห็นว่ามันค่อนข้างจะทุลักทุเลและก็จะเป็นภาระกับพระภิกษุเพราะว่าพระภิกษุณีก็จะต้องมีพระภิกษุคอยเป็นผู้ดูแลอบรมสั่งสอนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็การอยู่ใกล้ชิดกันระหว่างหญิงกับชายก็จะเกิดเป็นปัญหาได้ถ้าพระภิกษุนั้นมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งและได้อยู่ใกล้ชิดกับภิกษุณีก็อาจจะเกิดการประพฤติที่ไม่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์ได้พระองค์จึงไม่อยากที่จะบวชภิกษุณีแต่หลังจากที่พระอนนท์มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงบุญคุณของพระพุทธมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าว่าท่านก็เลี้ยงดูพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่หลังจากที่พระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไปบุญคุณของท่านก็ยิ่งใหญ่ทำไมท่านจะตอบแทนบุญคุณนี้ไม่ได้หรืออย่างไรในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยต้องยอมบวชภิกษุณีแต่ทรงตั้งเงื่อนไขไว้หลายประการด้วยกันเพื่อที่จะให้ภิกษุณีนั้นอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างปลอดภัย มีผู้คอยคุ้มครองดูแลสั่งสอนอบรมเช่นมีอยู่ข้อหนึ่งที่ทรงตั้งเงื่อนไขไว้คือภิกษุณีถึงแม้จะบวชมาได้เป็น10เป็น20 30พรรษาก็ยังต้องเคารพพระภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ในวันเดียวจะให้ภิกษุณีนี้ต้องเคารพพระเสมอเพราะจะพระจะต้องเป็นพี่เลี้ยงพระภิกษุณีนั่นเองเพราะเพศของชายกับหญิงนี่มีความต่างกันเพศชายนี้มีกำลังวังชามากกว่าเพศหญิงสมัยก่อนนั้นโจรผู้ร้ายอะไรก็มีมากมายถ้าปล่อยให้ผู้หญิงอยู่กันตามลำพังนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้หญิงได้ก็เลยต้องอยู่กับพระแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันแยกกันอยู่แบ่งเป็นโซนกันโซนพระกับโซนภิกษุณีไปอันนี้ก็เป็นเรื่องการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าต่อผู้มีพระคุณเช่นเดียวกันทำให้พระพุทธบิดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทำให้พระพุทธมารดาเลี้ยงได้บวชเป็นภิกษุณีและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อมาแม้แต่พระราชโอรสคือเจ้าชายราหุลก็ได้บวชเป็นสัมมาเนนรูปแรกราหุลนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้บวชตั้งแต่อายุ7ขวบ 6-7 ขวบคือตอนที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วหลังจากที่ได้บำเพ็ญอยู่6ปีได้ตรัสรู้ทางในวังทราบข่าวก็นิมนต์ให้ไปโปรดในวังพอไปถึงในวังก็พระมเหสีก็ส่งเจ้าชายราหุลมาขอพระมรดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยจับบวชเป็นเณรนี่คือมรดกของพระพุทธเจ้าคือจับมาบวชเป็นพระมาบวชเป็นเณรเพื่อจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติและในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันคิดดูความสามารถของคนคนเดียวที่ช่วยให้คนอื่นนี้ที่ไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอริยบุคคลสามารถเป็นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วสัตว์โลกทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอดีตนี้จะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะสามารถบรรลุถึงอริยมรรคอริยผลได้สามารถบรรลุเป็นพระอริยเจ้าเป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้เลยเพราะว่าปัญญานั้นมีไม่พอที่จะเห็นเหตุที่จะทำให้ได้บรรลุกันแต่พระพุทธเจ้านี้เป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีพระปัญญาบารมีมีความสามารถเช่นพระขันติบารมีพระวิริยะบารมีที่จะสามารถมองเห็นเหตุที่จะทำใหบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้พอรู้แล้วมาบอกคนที่ไม่รู้คนไม่รู้ก็นำเอาไปปฏิบัติตามไม่ช้าก็เร็วก็บรรลุได้อย่างง่ายดายเพราะมีคนบอกวิธีแล้วถ้าไม่มีคนบอกวิธีก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือพระราชวงศ์และต่อผู้บุคคลทั่วไปผู้ใดที่ได้สัมผัสได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธานำเอาไปปฏิบัติก็มักจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็เกิดศรัทธาสามารถปฏิบัติตนเองแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะปฏิบัติมาก่อนเลยเนื่องจากเห็นตัวอย่างที่ดีงามของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เลยสามารถทำให้ปฏิบัติตนแบบท่านได้ทั้งที่เป็นการปฏิบัติที่ยากแสนยากแต่พอได้เห็นตัวอย่างได้ เห็นผลที่จะเกิดจากการบำเพ็ญก็เลยทำให้มีความยินดีที่จะปฏิบัติทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นถือศีล8ปกติพวกเรามนุษย์เราทุกคนเกิดมานี้ไม่มีใครอยากจะถือศีล8กันมีแต่อยากจะดื่มอยากจะหาความสุขอยากจะรับประทานอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีใครอยากที่จะมาปิดทวารทั้ง5ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายไม่ให้รับไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นเหมือนกับอุดรูจมูกไม่ให้หายใจอย่างนั้นแต่มันทรมานยิ่งกว่าการอุดรูจมูกไม่ให้หายใจเพราะอุดรูไม่จมูกไม่หายใจมันก็แค่เดียวมันก็ตายมันก็จบแต่อุดตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันต้องอดเป็นเดือนๆเป็นปีๆมันแสนจะทรมานใจถ้าปิดอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติถ้าปิดแล้วไม่เปิดถ้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไม่เปิดใจก็จะไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วต้องมาเปิดใจเปิดใจให้เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบทำใจให้เย็นทำใจให้มีความสุขถึงจะอยู่ได้ถ้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายเฉยๆโดยที่ไม่มีการภาวนาปิดได้ไม่นานจะทนไม่ไหวจะต้องเปิดแล้วออกไปรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทันทีแต่ถ้าปิดแล้วมาเปิดใจให้มีสติให้มีปัญญาใจก็จะสงบใจก็จะเย็นใจก็จะอิ่มจะพอก็จะไม่รู้สึกทรมานใจแต่อย่างใดในขณะที่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือวิธีการเข้าสู่มรรคผลนิพพานที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบต้องปิดทวารทั้ง5แล้วเปิดทวารข้างในเปิดตาใจเปิดใจขึ้นมาให้รับกับธรรมของพระพุทธเจ้ารับกับสติรับกับสมาธิรับกับปัญญารับกับวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเริ่มต้นด้วยการปิดตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีล8แล้วก็มาเปิดใจด้วยการเจริญสติเปิดใจรับสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็เปิดใจรับปัญญาได้ตามลำดับพอได้ปัญญาแล้วก็จะได้วิมุตติการหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่เป็นขั้นๆหลุดพ้นจากความทุกข์ของขั้นพระโสดาบันของขั้นพระสกิทาคามีของขั้นพระอนาคามีของขั้นพระอรหันต์หลุดด้วยปัญญาของแต่ละขั้นหลุดด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญาต้องมีทั้ง3ส่วนถึงจะเป็นปัญญาที่ทำให้หลุดพ้นได้ถ้าเป็นปัญญาปราศจากสติหรือสมาธินี้จะไม่สามารถที่จะทำให้หลุดพ้นได้นี่คือวิธีการของการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆที่มีพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เป็นผู้ค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราด้วยการถ่ายทอดเป็นขั้นๆไปสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้พอมาปฏิบัติจนรู้แล้วก็กลายเป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้าถ่ายทอดความรู้ต่อไปถ่ายทอดกันมาเป็นทอดๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดอยู่ที่ไหนที่มีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมที่ไหนมีการปฏิบัติธรรมมีการบรรลุธรรมที่นั่นล่ะคือเป็นที่ที่มีการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและมีการถ่ายทอดผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่ได้นำเอามาแสดงให้ท่านได้ยินได้ฟังในวันสุดท้ายของพรรษานี้เพื่อเป็นเครื่องสะเตือนเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเร่งความเพียรกระตุ้นความยินดี ในการปฏิบัติตามคำสอนเพื่อที่จะได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวาทาติอายุวโนสุขังภาลัง พระ คุ ณเจ้าจ ะ คะ ค่ะ พระไข่นี่เหมือนการฆ่าสัตว์นะเจ้าคะ อะไรนะ ต้มไข่นะคะ ไข่ไม่มีแบบไข่ตายแล้วไม่เห็นขอเป็นไข่ที่มีตัวกับไข่ที่มีตัว ไข่แบบซีซีจากซีซี เนี่ยมันมีตัวหรือ เ ปล่า อืมค่ะเพราะมันผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้ออะไร ถ้ามันไม่มีตัวมันตายแล้วก็ไม่เป็นปัญหา ต้มไข่ที่ว่าฆ่าสัตว์หรือฆ่าของที่เป็นไปตามนะคะ ถ้ามันไก่ที่ยังไปฟักได้อย่างนี้มันถ้าไปต้มมันก็ไปต้มมันก็เอาเด็กที่อยู่ในท้องไปต้ม ใช่ค่ะรู้ว่าคิดอย่างนั้นมันจะฝากต้องถามพระคุณเจ้า ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปต้มมันไม่หวนเรื่องกินอย่างอื่นก็ได้หรือซื้อของที่ตายแล้วก็ได้ของที่เขาต้มแล้วเราต้มแล้วเราคิดได้เราอย่าไปสั่งเขาต้มอะไรให้เราก็แล้วกันถ้าอยากจะบริสุทธิ์ก็อย่าไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยหมดเรื่องกินผักกินอะไรไปกินข้าวกินอะไรไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน ชอบผัก กินเพื่อรักษาศีลดีกว่า ค่ะชอบผัก ดีกว่ากินเพื่อตัณหาความอยากกินก็ตายไม่กินก็ตายเหมือนกัน ใช่ไหม กินแล้วบาปกับกินแล้วไม่บาปเพื่อกินแบบไม่บาปดีกว่าเข้าใจไหม ค่ะ แต่กินเนื้อสัตว์ที่คนไหนเข้าท่าแล้วไม่เราไม่บาปนะเราไม่เกี่ยว บางครั้งหรือก็ต้มไข่เองนะคะหนูก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะเป็นการฆ่าสัตว์หรือเปล่าก็สงสัยอยู่ตั้งนานนะคะ คือเนื้อสัตว์นี่ถ้าเราสั่งก็ดีทำเองก็ดีฆ่าเขาหรือสั่งให้คนอื่นเข้าข้างนี้ก็บาป คืออันนี้หนูไม่ทำใช่ไหมล่ะค่ะก็คือว่าต้มเหลือแต่ว่าต้มไข่อย่างเดียวไม่เป็นหรือเปล่าคือเป็นการฆ่าสัตว์หรือเปล่าก็เลยถามว่าคุณเจ้าเนี่ยค่ะ น่าจะไปถามคนเลี้ยงไข่มากกว่าเราไม่ได้เลี้ยงไข่เราจะไปดูไข่มันมีตัวแบบนี้อันนี้เขาไม่มีอะไรมาก ค่ะไม่มีไม่ถามนะถามต้มไข่เน ี่ ย ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะ ถาม ได้ไม่อยากจะถามก็ถามไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแบบไม่ได้เป็นวันแสดงธรรมเป็นรูปแบบเป็นวันพระใหญ่ครับวันสุดท้ายของพรรษาก็อยู่ที่คนอ่ะถ้าคนมาเยอะอยากจะเป็นวันไหนก็ต้องพูดทำถ้ามีคนมา 2-3 คนก็บางทีก็คุยกันก็พอทำมีหลายรูปแบบธรรมสวรณะการฟังธรรมธรรมสากัจจาการสนทนาธรรมก็ได้ทั้ง2 อย่างขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ไม่ใช่มาทีไรก็ตั้งนโมขึ้นธรรมะกันมา2คนก็ตั้งนโมขึ้นธรรมะบางคนมาคนเดียวบอกผมจะมาฟังธรรมอย่างนี้ครับเอาซีดีไปฟังก็แล้วกัน คนก็ไม่รู้เขาคิดว่าถ้าอยากจะฟังธรรมก็ขึ้นมาบนเขาบ่ายสองโมงเขาก็ขึ้นมาถามมาทำเลยมาฟังธรรมแล้วมาคนเดียวมีคนเดียวฟังผู้ให้ฟังคนเดียวมันเสียน้ำลายเสียดายน้ำลายฟังทีสักละ50คนนี้มันค่อยคุ้มค่าหน่อยค่ะแต่ก็ไม่แน่ก็ทำก็มีหลายรูปแบบก็คุยกันก็เป็นธรรมนะถึงเวลาทำไม่มีอะไรก็กลับบ้านภาวนา เนี่ยก็อ้วนจังเลยผม พระอาจารย์ก็ตอนเดินลงมาพระอาจารย์ไม่กระตุกเลย มันเดินง่ายไม่รู้สึกอะไรเพียงแต่ว่าแปะพอลงมา200ขั้นแล้วรู้สึกกล้ามเนื้อมัน ถึงพื้นแล้วใช่ไหมคะ มันเริ่มค่อยมีปฏิกิริยานี่เพิ่งมาออกปฏิกิริยาตอนบ่ายนี่ตอนเช้าเดินลงมาสบายไม่มีความรู้สึกมันเดินลงมาง่ายแต่มันเริ่มรู้สึกตึงเมื่อตอนบ่ายมันเริ่มตึงขึ้น ช ัน มาก ข ึ้ น ไปนั่ นโอ้โหชั้นขึ้น ชั้นลงอ๋อขาขึ้นมีรถขึ้นไปสองขาลงเดินลงมาแต่แปลกไว้เวลาเดินลงมันกลับมีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อ ลง นะ คะจะเจ็บมากกว่าขึ ้ น แล้วลงนี้ไม่รู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยแต่เนื่องจากกล้ามเนื้อมันคงจะต้องคอยยันคอยทำอะไรของมันอยู่แล้วมันค่อยๆแสดงอาการออกมาค่อยเนี่ยตอนบ่ายนี่ก็เริ่มมีอาการแข็งตึงขึ้นมาแล้วประกอบกับของเรามันเก่าแล้วมันก็เลยยืดหยุ่นน้อยก็เลยแข็งเร็วขึ้น พูดกันว่าพระอาจารย์รุ่น45ค่ะพระอาจารย์บอกว่าก่อน ถ้านับจากวันบวชก็แค่40ถ้านับจากวันเกิดก็เกือบจะ68แล้วแต่คนก็คิดว่าเราไม่ถึงนะมองหน้าเขา แบบที่น้องคนข้างๆเขาก็บอกว่าอุ้ยน่าจะถ ึ ง เขาถึงไม่กล้าเรียกหลวงตา ท่านไม่ค่อยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ค่อยดูอายุไม่มาก เพราะท่านไม่แบกไงเบาใจเบาใจสบายคนที่แบกมันก็หนักอกหนักใจมันก็เลยเครียดก็เลยดูแก่คนที่ไม่หนักไม่แบกนี่มันเบามันสบายไม่มีอะไรจะต้องแบกเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราความมีเป็นของเรานี่มันแบกใช่ไหมแบกทางใจนี่หนักยิ่งกว่าแบกทางร่างกายเพราะมันแบกได้ตลอด24ชั่วโมงเวลานอนยังแบกเลยนอนไม่หลับนอนกายหน้าผากเลยแบกนะแบกทั้งร่างกายมันยังมีเวลาปล่อยวางบ้างนะเวลานอนก็ไม่ได้แบกคนทำงานแบกข้าวสารพอเขาเลิกงานเขาก็ไม่แบกแต่แบกทางใจนี่เวลาทำงานก็แบกกลับบ้านแล้วมันก็ยังเอามาแบกต่อบางทีนอนยังเอามาแบกต่อปล่อยไม่ลงปลงไม่ลงอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดหาวิธีต่างๆนั่นนะคิดไปยังนอนไม่หลับก็ยังหาทางออกไม่ได้เพราะทางออกมีทางเดียวก็คือปล่อยไม่ยอมปล่อยถ้าปล่อยแล้วก็สบายวิธีอื่นจะทำไว้ให้แบกแล้วยังให้ความสุขมันไม่ได้หรอกแบกแล้วมันไม่ให้ความสุขแล้วมันจะให้ความทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปดังใจเราอยากให้มันเป็นดังไปดังใจเราแต่มันพอไม่เป็นไปดังใจเรามันก็ทุกข์มันก็หนักอกหนักใจก็ปล่อยแค่นั้นเองปล่อยก็จะเบาเหมือนไปเล่นกับไฟก็หยุดเล่นกับไฟนี่มันก็หายร้อนไม่ยอมหยุดเล่นก็เผาเราตลอดเวลาไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะนี่คือไฟที่เผาใจเราราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนาพระเจ้าทรงสอนพวกฤาษีพวกที่เขาบูชาไฟท่านก็เลยเอาไฟนี้มาเป็นเหตุที่จะให้สอนว่าไฟที่แท้จริงคือไฟที่เผาใจเขานั่นแหละไม่ใช่ไฟธาตุไฟที่เขาบูชากัน กาสจะพูดอะไรเนี่ยมีอะไรจะถามหรือเปล่าไม่มีอ ยากให้ท่านอธิบายคำว่าสติกับสมาธิต่างกัน อ๋อสติเป็นเหตุไงสมาธิเป็นผลเหมือนการกินข้าวนี่เป็นเหตุการอิ่มการอิ่มท้องนี่เป็นผลได้ตักข้าวเข้าไปเรื่อยๆเที่ยวกินเข้าไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็อิ่มพออิ่มแล้วมันก็สบายถ้าพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็สงบสงบแล้วก็สบายปัญหาคือเราไม่ค่อยกินกันเราชอบฟุ้งชอบคุยชอบคิดไปใจมันเลยลอยไปลอยมากับเรื่องต่างๆก็เลยเรียกว่าไม่มีสติถ้าจะมีสติมันต้องมีอยู่เรื่องเดียวอยู่กับเรื่องเดียวต้องอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะอิ่มใจขึ้นมาถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องหมั่นเจริญสติไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรามาเริ่มมานั่งเท่านั้นเองต้องเจริญก่อนมานั่งถ้าเราไม่เจริญก่อนมานั่งเวลามานั่งมันจะไม่อยู่กับการนั่งมันจะลอยไปกับเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่งไปได้ไม่นานก็ปวดเมื่อยก็นั่งไม่ไหวก็เลิกนั่งก็เลยไม่เคยเจอผลของสมาธิสติถ้ามีสติแล้วมานั่งมีแล้วสติมันไม่มันไม่มันดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมา5 นาที 10 นาทีทำอะไรกับพุทโธพุทโธไปถ้าเวลาทำให้ความคิดมากกับพุทโธพุทโธไปถ้าต้องไปรับรายจ่ายมันก็ต้องคิดเลขเสร็จก็หยุดแล้วก็กลับมาพุทโธต่อนี่คนนั้นว่าคนนี้ห่วงคนนั้นกังวลคนนี้เนี่ยคิดไปไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดแล้วจะทำให้ใจทุกข์ไปเปล่าๆหรือใจร้อนขึ้นไปเปล่าๆนี่คือวิธีทำใจให้สงบต้องมีสตินะถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิก็ตามมา จะถามเส้นการที่คือว่าบางครั้งถ้าเราถนัดกับการเดินเนี่ยอันนี้ก็เป็น คืออินทรีย์บทไม่สำคัญสำคัญที่ใจสำคัญที่ทำคือสตินี้มันมีได้ตลอดสี่อินทรีย์บทเดินยืนนั่งนอนแต่ถ้านอนมันจะทำให้เผลอสติได้ง่ายขาดสติได้ง่ายนอนแล้วมันสบายมันหลับก็ต้องยืนหรือเดินหรือนั่งแต่ถ้าจะให้มันรวมได้สมาธิได้ผลที่เป็นกอบเป็นกำก็ต้องนั่งเพราะเวลาเดินนี่ใจมันยังต้องทำงานต้องสั่งให้ร่างกายเดินถ้านั่งเฉยๆมันก็ไม่ต้องไปสั่งให้ร่างกายเดินมันก็ไม่ต้องทำงาน หรืออาจจะเป็นเพราะเวลาเด ิน สติม ัน ด ี กว่า ก็เดินก็สร้างสติขึ้นมาก่อนแล้วถ้าอยากจะให้จิตมันรวมมันก็ต้องนั่งเห็นไหมพระถ้าพระพุทธเจ้ามีแต่ท่านั่งสมาธิใช่ไหมท่านั่งขัดสมาธิน่ะท่านั่งสมาธิอยากจะได้สมาธิก็นั่งอย่างเงี้ย แต่เห็นเมื่อวานนะเจ้าค่ะเดินโกงใจมันนิ่งมากเลยนะคะแต่พอลงไปนั่งเนี่ยมันกลับไปคิด ค ือพอเปล ี่ ยนจากเด ิน เน ี่ ยจะไปน ั่ ง เ น ี่ ยเจ้าค่ะ ก็มันคิดว่าไม่มีสติมันก็ต้องทำไมเวลาเดินกับมีสติเวลานั่งกับไม่มีสติทำไมล่ะก็ก็ตัวเราไม่ทราบตัวเราแล้วใครจะทราบก็เราปล่อยสิเราไม่พอเรานั่งเราก็ไม่รักษามันมันก็ไม่มีเลยเวลาเดินเรารักษามันพอเรานั่งเราไม่รักษามันมันก็ไม่มี มันเหมือนพยายามประคองไว้แต่พอมันไปจะไปนั่งเนี่ยมันวุบออกไปมันหลุดออกไปแล้วมันก็เลยไม่ดึงมันกลับมาใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ก็อย่าไปนั่งก็เดินไปเรื่อยๆ ก็ไม่ต้องนั่ง ก็ถ้าเดินแล้วมันได้สมาธิก็โอเคถ้ามันไม่ได้ก็ต้องหาวิธีทำให้มันได้สมาธิเพราะนั่นเป็นเพียงการเจริญสติถ้าจิตไม่รู้มันก็ยังไม่ได้สมาธิ คือจ ิ ตม ัน อาจจะน ิ่ งแต่ย ัง ไม่ถ ึ งก ับ เป็นสมาธ ิอย่าง น ั้ น ยังไม่เป็นอัปปนาสมาธิ แต่มันนิ่งเลยนะทุกครั้งรู้สึกว่าใจมันไม่คิดไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบลงยืดราบอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพอพยายามประคองแล้วพยายามจะมานั่งเนี่ยทุกค่ะในช่วงที่ประคองแล้วจะมานั่งมันเหมือนเริ่มเปลี่ยนอะไรเนี่ยทุกค่ะมันก็ไม่เหมือนเดิม ก็ไม่ทราบเหมือนกันมันทำไมไม่รักษาเวลาเดินรักษาได้เวลามานั่งกลับไม่มีไม่รักษาก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องถามตัวเองต้องค้นดูตัวเองว่าทำไมเวลานั่งแล้วไม่มีสติทำไมเดินถึงมีสติสติมันไม่ได้อยู่กับท่าเดินท่านั่ง สติเป็นความต่อเนื่องอะไรต่างๆเพราะว่าช่วงที่เดินมาเดินนานเหมือนกันแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนจากมันไม่ได้นั่งอยู่แถวนั้นมันต้องขึ้นไปนั่งบนกุฏิ อ๋อก็เวลาเดินก็เดินจากที่เดินยองกรเดินขึ้นไปกุฏิก็รักก็มีสติต่อไปที่ทำไมไปทิ้งมันล่ะช่วงนั้นอ่ะช่วงที่ออกจากทางจงกรมไปขึ้นไปที่นั่งก็เหมือนกับเดินจงกรมต่อไปที ่ตอนแรกเราก็คิดว่ามันพยายามจะอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีไอ้นู่นไอ้นี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมันก็เลยทำให้เหมือนใจมันไม่ ก็เราไม่มีสติมันก็ไม่มีสติมันจะว่ายังไง เข้าใจแล้วคือมันก็แสดงว่าช่วงที่เราเดินขึ้นไปกุฏิเนี่ยมันก็คง เราไม่มีสติแล้วใจเราลอยแล้วพอเรานั่งก็ยิ่งลอยใหญ่เลยไม่คุมมันละทำไมไม่คุมต่อเลยล่ะใช้อะไรเป็นการสร้างสติอ่ะ ช่วงที่เดินเนี่ยก็ค่ะใช้ แล้วเวลาเดินขึ้นกุฏิมันก็ต้องเดินเหมือนกันไม่ใช่ เด ิน กันแต่ตอนนั้นไม่ได้กำหนดเท่าไหร่แล้ว ก็กำหนดต่อไปเลยกำหนดเวลานั่งก็กำเวลายืนก็กำหนดว่ายืนกำลังนั่งก็กำหนดนั่งต่อไปเลยก็ดูมันต่อไปพอนั่งเสร็จก็จะดูอย่างอื่นแทนก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ค ือ เนี่ยจะผ่านรู้สึกว่ามันถูกกับการเดินเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่จับต้องได้ชัดคือเท้าเราเนี่ยจะเราจะกำหนดได้ตลอดซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ ถ้ามันมีสติแล้วมันอยู่ท่าไหนมันก็มีสตินั่นแหละมันยังไม่มีสติมันก็พอมันเปลี่ยนท่ามันหายมันก็หายไปถ้ามันยังไม่รักษามันต่อมันก็หายไปเราต้องฝึกให้มีสติจนกระทั่งสามารถที่จะมีสติไม่ว่าอยู่ในท่าไหนได้ อ ๋ อเข้าใจละคือหน่อยผิดตรงนี้เองจะผักเพราะว่าใจมันนิ่งหน่อยก็เลยพยายามประคองความนิ่งแล้วไม่ได้อยู่กับเท้าแล้วตอนช่วงที่ขึ้นกุฏ ิไปประคองผลไงไม่ประคองเหตุ อ๋อใช่แน่นอนเลย เพราะไม่มีเหตุเนี่ยความนิ่งมันก็หายไป เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันรู้แล้วว่ามันใจมันนิ่งแล้วก็เราน ิ่งไม่ต้องไปคองมันมันนิ่งเพราะมันมีเหตุทำให้มันนิ่งเราประคองเหตุมันก็นิ่งพอเราไปคองประคองผลไม่ประคองเหตุเพราะไม่มีเหตุเดี๋ยวมันก็หายนิ่ง พอมันไม่อยู่นานพอสมควรก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปนั่งแล้วเนี่ยจะค่ะแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยจะค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องเอาไอ้ความนิ่งเนี่ยไว้กับตัวเราแล้วก็ประคองไม่ได้สนใจกับเท้าแล้วถ้ามันคงหยุดช่วงนั้นพอไปนั่งมันก็พยายามจะพูดโทรเลยแต่นี่มันก็ไม่ค่อยอยู่แล้วมันไปคิดอะไร มันไปนะเปิดกล้องให้ลิงออกนะ เพราะฉะน ั้ นพอเราถ ึ งน ิ่ งย ัง ไงเราก็ต้องไม่สน ใจก็ต้องปิดกล้องไว้อย่ าง เ รื่อยๆเพราะว่าเราไปสนใจกับความนิ่งแล้วเลยคิดแล้วว่า เห็นลิงมันนิ่งก็เลยเปิดประตูให้มันพอลิงมันเห็นเปิดประตูมันก็ปั๊บไปเลย ไปไม่กลับ พยายามคิดอะไรที่ทำให้เราไม่ได้อยู่กับเท้าแล้วความรู้สึกที่มันนิ่งเลยคอมันไหวมันนิดเดียวนะ อาจารย์คะจะเป็นที่แบบมีพุทโธตลอดแบบว่าสั่งให้หยุดคิดได้แล้วก็เข้าสู่ความสงบได้นี่ต้องทำมากพอต้องทำมากๆเลยใช่ไหม ทำเท่าที่มันได้ผมเนี่ยไม่มากไม่น้อยก็ไม่รู้ว่าบางคนก็5นาที10นาทีเข้าก็ได้ก็มีบางคนก็5ปี10ปีถึงจะได้ก็มี5 ปี10ปีนี่หวังได้ไหม แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างจะพูดยังไงกินข้าวยังอิ่มเร็วอิ่มช้าต่างกันเลยใช่ไหม ของ ที่หลวงตาบอกว่าต้องพุทโธตลอดแล้วพยายามปิดช่องไม่ให้มันคิดอะไรพอมาตั้งใจทำจริงมันยากพอช่องมันออกมานิดเดียวมันก็ขยายใหญ่เลยถ้ากว่าจะปิดได้มันก็เหนื่อยแล้ว ทำไปมันก็ได้เลยไม่ทำอะไรเลย พอมีสักเรื่องเข้ามาคือมันก็ยืดเป็นแยงในมุม ชอบคิดชอบปล่อยเปิดช่องมันกว้างไปเรื่อยวันหนึ่งมีพุทโธอยู่ต่อเนื่องสักกี่ช่วงกี่อะไรส่วนใหญ่หายไปกับอะไรไปหมดหายกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเหมือนเส้นภูเขาเส้นผมบางภูเขาเส้นผมเล็กๆมันปิดภูเขาได้การไม่มีสตินี่ก็มันเหมือนกับเส้นผมมันหลอกเราให้เราไม่มีสติโดยที่ไม่รู้สึกตัวไม่เห็นความสำคัญของเส้นผมตัวนี้ที่มันบางตาเราไม่ดึงมันออกมันติดภูเขาลูกก็เริ่มเทิมได้การไม่มีสตินี่มันติดกั้นทำมันยิ่งใหญ่คือสมาธิปัญญาได้อย่างสบายพอเราเห็นว่ามันไม่สำคัญเส้นผมนิดเดียวไม่เห็นความสำคัญของการเผยสติว่ามันร้ายกาจขนาดไหนก็ปล่อยให้มันเผยใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี ้ก็เห็นความสำคัญแต่ว่ามันยากมากเพราะว่ามันนิสัยมันเป็นแบบคิดชอบคิดอะไรอย่างเง ี้ยทำยังไงล่ะเราไม่ทำอะไรให้ไม่ได้เราทำอะไรให้ไม่ได้ ไม่ต้องฝึกเ ลยใช่ไหมคะเวลานั่งล่างไปแล้วทีนี้มันเหมือนจะกระตุกอะค่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์นะคะ อย่าไปสนใจมันเลย ก็ให้มันเปลี่ยนอารมณ์ไป ไม่เราต้องอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับอะไรที่เราใช้เป็นเครื่องถูกใจก็อยู่กับมันไปพอใช้อะไรลมทุกก็อยู่กับพุทโธ ไปพุทโธแล้วบางทีก็มาใช้ลมแล้วแต่จังหวะค่ะแต่ว่าทีนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าปุ๊บอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับมันเปลี่ยนอารมณ์ไปอะค่ะ ก็ช่างของมันอย่าไปสนใจมันแล้วอย่าไปเปลี่ยนตามมันเลยแล้วก็อยู่พุทโธไปเอาแล้วนะใช้ได้แล้วไม่มีอะไรแล้ว คือคุณแม่ฝากค่ะท่านฝากของมาทำบุญนี้ท่านจะได้บุญด้วย ถ้าเป็นของคุณแม่ก็ได้ถ้าเป็นของคนอื่นก็ไม่ได้อย่างเรามาทำบุญแล้วบอกคุณแม่ว่ามาทำบุญให้คุณแม่เนี่ยโดยที่คุณแม่ไม่ได้สั่งไม่ได้เสียของที่จะมาทำบุญนี้คุณแม่ก็ไม่ได้นะนอกจากได้อนุโมทนาบุญว่าดีใจกับลูกที่ลูกได้มาทำบุญได้ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการทำบุญของลูกแต่บุญที่ได้จากการทำบุญนี้ไม่มี แต่ถ้าคุณแม่เป็นคนจัดเตรียมของ ได้ไม่ต้องจัดเตรียมก็ได้มีเงินแล้วก็บอกลูกช่วยไปซื้อของให้แม่ทำบุญหน่อยๆแค่นี้ก็ได้ละสำคัญขอให้เราเสียสละยิ่งเสียมากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมาก ไม่ได้ไปใส่บาตรใช่บุญแต่ฝากคุณแม่ชีบุญสวนปัจจัยไปร่วม ก็ได้ไม่ได้บุญได้ไม่ได้บุญอะไรถ้าเป็นของเราเนี่ยแล้วเราเสียสละไปเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นการทำบุญก็คือการแบ่งปันเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นเป็นบุญไม่ใช่เอาเงินของคนอื่นไปทำบุญนี้เราไม่ได้บุญคนที่เราไปเอามาเนี่ยเขาได้บุญแต่เขาก็ไม่ได้บุญถ้าเราไปขโมยมาแล้วเขาเสียดายเงินที่ขายไปเขาก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าชอบคิดว่าเหมือนเงินทำบุญวะใครเอาไปก็เอาไปเขาก็ได้บุญบุญเกิดขึ้นอยากใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอันนั้นคือเป้าหมายของการทำบุญอย่างนั้นบางทีเราอาจจะถูกทำบุญโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นของหายไปของหายแล้วเราก็คิดว่าช่างมันเหมือนกับทำบุญไว้เหมือนเชื่อห้ามมันอ่ะมันก็เหมือนกับทำบุญอ่ะถ้าคิดอย่างนี้ใจมันก็เป็นบุญขึ้นมามันก็มีความสุขขึ้นมา ดีซะอีกไม่ต้องไปถึงวัดมีคนมารับของจากที่บ้านที่บ้านเลยไม่ต้องเหนื่อยแล้วดีไม่ดีได้ของใหม่ใช้เช่นขโมยทีวีไปก็ต้องซื้อทีวีใหม่มาใช้ทดแทนนะมองโลกในแง่ดีแล้วยังมีความสุขหรือถ้าไม่มีทีวีก็ไม่ต้องดูมันเลยถือทีวีใหญ่เลยทีวีใหญ่ดีทั้งนั้นเห็นไหมถ้ารู้จักมองความจริงมองโลกในแง่ดีมันดีแค่นั้นแต่คนโง่จะมองด้วยความทุกข์โอ้ยเสียดายของฉันหามาแทบเป็นแทบตายจะซื้อใหม่ก็เสียดายเงินอีกเสียหมดเลยทุกอย่างไม่มีความสุขสักอย่างใช่ไหมใช่